no nie mam prawa chodzić i będę skazany do końca życia na wózek. Mówi pan o Afganistanie, co już zdradza, że uczestniczył pan w polskiej misji wojskowej w Afganistanie, ale jeżeli chciałbym powiedzieć, że gościem dzisiejszej Godziny Prawdy jest pan Rafał Stolarz, żołnierz, to pan powie zaraz, zaraz, nie jestem i nie byłem żołnierzem. Nie jestem, nie byłem żołnierzem. To co pan robił w Afganistanie, panie Rafale? Byłem doradcą do spraw bezpieczeństwa. Zostałem zatrudniony przez dowódcę operacyjnego i zostałem następnie wysłany na misję do Afganistanu i podlegałem panu generałowi Andrzejowi Rełdowiczowi. A pana Andrzeja Rełdowicza, generała, znają państwo, bo był gościem Godziny Prawdy i opowiadał nam o tajnikach misji w Afganistanie. I to on właśnie w rozmowie ze mną powiedział, że ma pan bardzo ciekawą historię do opowiedzenia. Stąd pańska obecność, panie Rafale, w Godzinie Prawdy. Bardzo dziękuję, że pan się zgodził, bo to są dość dramatyczne losy. Ale zacznijmy po kolei. Skąd upodobanie do służb mundurowych? Bo już jako 19-letni chłopak, mieszkający w Krakowie, poszedł pan do pracy w policji. Dokładnie. Był to swego rodzaju wybór życiowy. Raz, że kultywowałem jakby tradycję rodzinną pracy w służbach mundurowych, a dwa, był to wybór no taki bardzo logiczny, który pozwolił mi zadbać o siebie, o swoje finanse. Wybór, który miał na celu pewną stabilizację życiową. Miał pan wybór albo iść na studia, kontynuować naukę. Dokładnie, albo pójść do pracy i zarabiać na siebie, a w trakcie pracy podjąłem studia, zrobiłem wyższe wykształcenie, potem jeszcze podyplomowe, teraz planuję doktorat. Policja zatem okazała się być dobrym rozwiązaniem. Bardzo dobrym. Aczkolwiek troszkę nie było łatwo pogodzić to z życiem rodzinnym, prawda? No tak, jak w każdych służbach mundurowych jest taki problem, że naprawdę ciężko jest dobrze wypełniać swoje obowiązki w pracy i być jednocześnie w domu i dbać o rodzinę, więc próbowałem to oczywiście wypośrodkować, ale to jest bardzo ciężkie. Córa się urodziła. Piękna córa, ma teraz 11 lat, mądra dziewczyna, jestem po prostu dumny z swojej córki. Ale małżeństwa pan nie ocalił. Nie, ale mam bardzo dobry kontakt z byłą żoną. Jest wszystko w porządku. Minęło sporo lat, bo związał się pan z policją na ładnych kilkanaście lat, prawda? Dlaczego w pewnym momencie pomyślał pan dość? No w pewnym momencie wszystko się kończy w życiu, więc też się człowiek wypala zawodowo, chce jakichś zmian. Mając jednak sentyment do służb mundurowych, postanowiłem podjąć pracę w wojsku. Z racji tego, że cały czas zajmowałem się sferą bezpieczeństwa w policji, więc kontynuowałem, że tak powiem, to, co umiem robić najlepiej, czyli dbać o bezpieczeństwo. Czy pan się zajmował bezpieczeństwem przy organizacji różnego rodzaju imprez w Krakowie? To było... Zabezpieczałem imprezy oczywiście również. Pracowałem w służbach kryminalnych, również służba w mundurze nie była mi obca. Przeszedłem praktycznie wszelkie szczeble kariery w policji i powiem szczerze, dzięki temu miałem wiedzę, którą się mogłem potem dzielić z wojskowymi na temat bezpieczeństwa. Myślę, że był pan dla wojska cennym nabytkiem, prawda? Po takim doświadczeniu, po zabezpieczaniu różnego rodzaju imprez, ta sfera bezpieczeństwa w wojsku też jest istotna, prawda? Dokładnie. Ja przyszedłem jako taki świeży umysł, praktycznie rzecz biorąc, i próbowałem wnieść coś nowego, świeżego do tego podejścia wojskowego, które tutaj już było. Była różnica między pracą w policji a w wojsku? Tak, zdecydowanie. W policji większą rolę, większy nacisk stawia się na kontakt bezpośredni z obywatelem, prawda? W wojsku tego kontaktu nie ma, więc tutaj są takie sztywne czasami reguły, struktury, których trzeba po prostu przestrzegać. No. Kiedy pojawiła się opcja, że może pan wyjechać z kraju w tak trudny teren, jakim jest Afganistan? Pewnego dnia przeprowadzałem rozmowę ze swoim przyjacielem. Dostałem propozycję, czy nie chciałbym reprezentować dowództwa operacyjnego w Afganistanie i służyć swoją wiedzą. Po chwili zastanowienia powiedziałem dobrze. I praktycznie rzecz biorąc... Spodziewał się pan jakichś trudności, bo to zupełnie inny teren, prawda? Pan jest fachowcem od wszystkich kwestii bezpieczeństwa tu w kraju. Tymczasem chcą pana rzucić do innego kraju, gdzie poziom tego zagrożenia bezpieczeństwa no, jest diametralnie różny. ja się ogólnie rzecz biorąc nie boję wyzwań. Oczywiście, tam jest całkiem inne zagrożenie, tam jest terroryzm, tam jest, że tak powiem, niebezpieczeństwo namacalne na ulicy, prawda? Przepraszam, na ulicy, tam nie ma ulic, ale w szarym polu, że tak powiem, w terenie afgańskim, na każdym kroku, że tak powiem, czyha niebezpieczeństwo. Z tego sobie należy zdawać świadomość, ale gdybyśmy tak myśleli racjonalnie i bali się, to nikt by nie wyjechał, a jedziemy tam po to, żeby pomóc tym ludziom, prawda, Afgańczykom. Co córa powiedziała na tę decyzję? Mała była jeszcze, to prawda. Mała była, dokładnie. Powiedziała, tato, kocham cię i uważaj na siebie. Dlatego też wszystkiego córce nie powiedziałem. No nie chciałem też, żeby się denerwowała bardzo. Słusznie. A pan się denerwował? Jak się pan przygotował do tego wyjazdu? Powiem szczerze tak. Przygotowania nastąpiły w Centrum Szkolenia w Kielcach. Właśnie jeżeli chodzi o kwestie misji zagranicznej. I po paru dniach dostałem telefon, że mamy wylot, że mam się stawić. Także zostałem wyekwipowany, sprzęt wojskowy. I zameldowałem się na lotnisku. Ale nadal nie jest pan żołnierzem. Leci pan do Afganistanu jako pracownik cywilny, odpowiedzialny za bezpieczeństwo. Dokładnie. I razem z żołnierzami uczestniczę w patrolach, pracuję z nimi. Także tutaj nie ma żadnej różnicy. Moment, na patrole przyjdzie jeszcze czas. Panie Rafale, bardzo mnie interesuje ten moment, kiedy pan tam już wylądował. Jak pan odebrał ten Afganistan? Jak się pan tam poczuł wśród tych żołnierzy, komandosów w zagrożeniu bezpośrednim życia? Wylądowaliśmy w Bagram. Pamiętam jeden wielki hangar. Rok był 2010. Dokładnie. Jesień, tak. Duży hangar, piętrowe łóżka, setki żołnierzy. Nad głowami latały odrzutowce, naprawdę bardzo nisko. Więc wszędzie wszechobecny piach, ale fajna atmosfera tak naprawdę. No. Jednak. Tak. Czyli w tym piekle nie poczuł się pan jak skazaniec, tylko jako ktoś, kto ma coś do wykonania, jakąś pracę, która ekscytuje. Szczerze powiem tak, od tych ludzi, od żołnierzy, z racji chyba tego, że też wcześniej pracowałem w służbach mundurowych, od razu została nawiązana taka nić porozumienia i wspólny język, bo tak naprawdę te służby wiele się od siebie nie różnią. I naprawdę, no poznałem dużo ludzi w tym właśnie dniu, kiedy ja wylądowałem w Bagram. Inni żołnierze wracali po półrocznej misji. Okazało się, że potem gdzieś nas te losy znowu złączyły już w Polsce, prawda? A czy może mam pan zdradzić, jeśli to nie jest tajemnica, czym pan miał się zajmować? Na czym miała polegać praca człowieka odpowiedzialnego za bezpieczeństwo w tej bazie w Afganistanie? Ogólnie rzecz biorąc, była to analiza struktur bezpieczeństwa służb afgańskich. Więc analizowałem całe te struktury, jeździłem po posterunkach policyjnych, policji afgańskiej. Doradzał pan Afgańczykom, w jaki sposób zorganizować tak pracę ich służb mundurowych, żeby zminimalizować zagrożenie? Dokładnie. Próbowałem również im przekazać swoją wiedzę i wskazać na pewne procedury, które ułatwią im życie, a które w ogóle przez nich nie były znane, prawda? Więc jeżeli chodzi nawet o kwestie dokumentacji, o kwestie bezpieczeństwa. Tam nie było żadnych jakichś norm, które to, że tak powiem, określały. Tam się zostaje policjantem, dostaje się mundur, powiedzmy kałasznikowa i taki policjant siedzi w lepiance i broni jakiegoś odcinka, nie wiem, piachu. Także kawałek pustyni, no jak ja to mówię. Sprzęt też mają taki, jaki mają. Samochody, którymi się poruszają, no to dostali od wojska amerykańskiego. No jest to początkujące, że tak powiem, struktury bezpieczeństwa Afganistanu. No. Czy jednym słowem zastał pan dla siebie dobre miejsce, bo było sporo do roboty. Mógł pan rzeczywiście pewne rzeczy im poukładać. No tak, ale los jednak chciał troszeczkę inaczej i po 3 miesiącach miałem ten wypadek, który mnie wyeliminował. O wypadku za chwilę, bo to będzie dzień niezwykle istotny, 22 stycznia roku 2011, ale proponuję wcześniej piosenkę, która troszkę ostudzi pana emocje, bo będzie się działo, proszę państwa, już za chwilę. Przeprowadzka z Krakowa do Warszawy,

Znajduje pan tam mnóstwo przestrzeni do pracy, bo służby afgańskie fatalnie zorganizowane, pan się na tym zna, ochoczo przystępuje pan do roboty. I tak doszliśmy do owego styczniowego dnia 2011 roku. Czemu pan wsiada do Rosomaka? No, żeby coś dobrze robić, panie redaktorze, trzeba być na miejscu, trzeba widzieć, a nie wykonywać pracy z zabiórka, więc wsiadam z patrolem i wyjeżdżam na objazd posterunków afgańskich. Jesteście w bazie w Gazni? Tak, jeżdżę po mniejszych bazach i w dniu akurat 22 stycznia wyjeżdżamy z bazy Karabach i padamy ofiarą ataku terrorystycznego. Czy to był pana pierwszy wyjazd w Rosomaku? Nie, to był mój kolejny wyjazd w Rosomaku. Jazda Rosomakiem to jest takie namacalne poczucie niebezpieczeństwa, prawda? Jak się wsiada do tego wozu opancerzonego, jak się zamykają drzwi, jak człowiek ma świadomość, jakie ładunki wybuchowe są podkładane, że tak powiem, pod te pojazdy i że może to się zdarzyć w każdej chwili, to powoduje się taka, tworzy się gęsta bardzo atmosfera napięcia, wyczekiwania, strachu, więc to jest prawie, że namacalny, że tak powiem, niepokój i napięcie, prawda? Ilu was w takim Rosomaku wyjeżdża na taki patrol? Akurat w tym dniu 4 osoby były w Rosomaku. Kierowca? Kierowca, żandarm, ratownik medyczny. Ratownik medyczny? Ja. No pan siedział z tyłu, tak? W środkowej części Rosomaka. Niedaleko wieży, tak. Jak pan był ubrany? Normalnie, w moro. Miałem kamizelkę kuloodporną, hełm na głowie. To mi uratowało też życie, prawda? Jedziecie? Jedziemy. Po ilu minutach następuje eksplozja? Jak pan to pamięta? Tak naprawdę tego się nie pamięta. To jest tak jak urwanie filmu. Organizm jest na tyle mądry, że wycina pewne zdarzenia. To się stało tak szybko, że człowiek nawet nie zdążył zareagować. Także jadę sobie spokojnie, za chwilę mi się urywa film, ocknąłem się i czuję, że coś jest nie tak, prawda? Nie wiem, czy czuję nogi, nie wiem, czy wiem tylko, że żyję, ale nie mogę się ruszyć. Świadomość moja jest taka bardzo, bardzo ograniczona i sobie pomyślałem, chyba nawet zawołałem pomocy czy coś w tym rodzaju i usłyszałem, jak chłopaki się dobierają do Rosomaka, że otwierają włazy. Wtedy poczułem, no, że już jestem bezpieczny i straciłem przytomność. Wyciągnęli mnie z tego Rosomaka. Pamiętam takie przebłyski świadomości, że faktycznie wyciągnęli mnie, położyli na tym piachu koło Rosomaka i jeszcze podobno jeszcze z nimi rozmawiałem przez krótką chwilę, ale tego już nie pamiętam. To byli Polacy? Tak. To byli żołnierze z drugiego Rosomaka, który jechał za nami. Co się stało z towarzyszami podróży? Ratownik medyczny i żandarm zginęli na miejscu. Ich korpusy, że tak powiem, przeleciały 400 metrów, nogi zostały w środku. Z Rosomaka też niewiele zostało, z 8 kół zostały 2, a pode mną w poszyciu została wyrwana 1,5-metrowa dziura. Cóż to był za ładunek? Biegli wyliczyli, że około 200-kilowy, także 200-kilowy ładunek wybuchowy daje radę Rosomakowi. Czwarty uczestnik wyprawy przeżył? Wiem, że był ranny, miał tam trepanację czaszki, ale tak, przeżył. Dwóch zatem zginęło na miejscu, dwóch ocalało. Pan leży na tym piachu i traci pan przytomność. Dokładnie. Jeszcze w międzyczasie okazało się, że nas właśnie talibowie ostrzeliwali, więc helikoptery nie mogły wylądować. Więc no, musieli sobie żołnierze poradzić z tymi talibami, żeby bezpiecznie mógł usiąść helikopter i mnie zabrać. No. No i tak się stało, jak właśnie byli skuteczni. Byli skuteczni, odparli atak talibów, przyleciał helikopter i natychmiast leci pan do szpitala. Tak. W bazie W Bagram? Tak. Czy w Gazni? Tak, do Bagram. Dokładnie. Od razu ratownik medyczny podjął decyzję, że mój stan jest na tyle ciężki, że w małym szpitalu w Gazni sobie ze mną nie poradzą i polecieli do Bagram. Już chyba wtedy w helikopterze mnie wprowadzili w stan śpiączki farmakologicznej. Był pan w stanie krytycznym? Tak, dokładnie. Ogólnie rzecz biorąc, moje obrażenia, jeżeli tak mogę usystematyzować od góry, to miałem szczękę złamaną, wszystkie żebra połamane, płuca obite, kręgosłup złamany w 6 miejscach, lewą rękę w 7, nogę w udzie, wyrwane połowy masy mięśniowej z uda, krwiak podtwardówkowy, pęknięta śledziona, także z takich większych obrażeń to tyle by było. Pewnie bardzo poważna utrata krwi. Tak, tak, tak, ale tętnica udowa nie została naruszona. Lekarze się też dziwili, że wyrwało mi mięsień przy tętnicy, a tętnica ocalała. Po prostu bym się wykrwawił na miejscu. Tym bardziej, że nie miał mi kto pomocy udzielić, ponieważ ta osoba, która była do tego, że tak powiem... Predestynowana zginęła, więc po prostu żołnierze ile mogli, tak mnie ratowali. A że są dobrze wyszkoleni, to i okazuje się, że do tego czasu przybycia specjalistów udzielili mi tej pomocy skutecznie. W momencie, kiedy trafia pan przewieziony helikopterem do tego szpitala w Bagram, ląduje pan natychmiast na stole operacyjnym. Tak, ja już tego nie pamiętam, bo zostałem wprowadzony w śpiączkę farmakologiczną. Cały przebieg zdarzenia znam tylko z opowieści lekarzy i kolegów, którzy mnie tam transportowali czy odwiedzali. Czyli to jest takie klasyczne urwanie filmu. Pan pamięta, a pamięta pan huk? Pamięta pan ten moment, kiedy następuje wybuch? Nie. Też się tego nie pamięta? Nie pamięta się tego, nie. A kiedy pan się obudził i kiedy pan zobaczył, co się z panem dzieje? Wybudzili mnie w Ramstein. Już w Europie, w Niemczech, w słynnym, tak, Ramstein, w bazie, tak, NATO. Dokładnie, dokładnie. Obudziłem się i zacząłem sprawdzać, czy mam nogi, bo czułem po prostu jakiś niepokój. Nie mogłem się podnieść, nie mogłem zobaczyć. Byłem praktycznie cały albo zabandażowany, albo unieruchomiony, więc musiałem czekać, aż ktoś przyjdzie do mnie i mnie poinformuje o moim stanie zdrowia. Akurat jak się wybudziłem, no to już czekała na mnie rodzina, więc no, to było miłe. Zobaczył pan bliskich? Dokładnie. Córka też była? Akurat nie mogła być. Mhm. Ale była mama, był brat. Żyje. Wsparcie. Pierwsza chyba myśl, która przyszła panu do głowy, że pan żyje, bo miał pan świadomość tego, że jest pan ofiarą bardzo poważnego ataku terrorystycznego. Tak, ta świadomość powoli do mnie, że tak powiem, docierała. Tak naprawdę człowiek jest na środkach przeciwbólowych, na narkotykach, które uśmierzają ból, które po prostu pozwalają przeżyć. Więc ta świadomość też nie jest taka jak u zdrowego człowieka. No. Ale z czasem człowiek sobie zdaje sprawę, że jest źle. Po takim przebudzeniu się właśnie, ciekaw jestem, mówił pan, sprawdził pan najpierw, czy pan ma obie nogi, tak? Tak, tak, tak. Czyli człowiek sprawdza instynktownie, jak wygląda jego ciało. Tak. A mógł się pan poruszać? No nie. Leżałem na łóżku, że tak powiem, unieruchomiony. Kątem oka widziałem, że mam lewą rękę, kątem oka, że mam prawą. Widziałem tylko, że mam rozcięty brzuch, otwarty, rozpłatany i tylko przykryty jakimiś gazami. Więc tyle widziałem. Dołu nie czułem, nie widziałem, więc musiałem się zapytać, czy mam nogi, prawda? Okazało się, że mam. Trochę lżej mi się zrobiło na sercu. I zaczęła się podróż powrotna. Trwała długo, ale proszę nam opowiedzieć o tych pierwszych momentach, kiedy pan czuł, że ma pan szansę wyjść jakoś z tego strasznego wypadku. Po paru dniach pobytu w Ramstein zostałem przetransportowany drogą lotniczą do szpitala na Szaserów, do Wojskowego Instytutu Medycznego. Praktycznie rzecz biorąc, pierwszy miesiąc w stanie bardzo ciężkim, wręcz krytycznym, przeleżałem na oddziale intensywnej terapii. Lekarze nie wiedzieli do końca, czy przeżyję. To miałem bardzo wysoką gorączkę, zakażenia, z którymi sobie lekarze musieli poradzić, ale dali radę. Także po miesiącu mój stan poprawił się na tyle, że mogłem że mogli myśleć o przeniesieniu mnie, że tak powiem, już na inny oddział. Chodzi tutaj o oddział plastyczny. No, żeby po prostu poskładać moje ciało na ile najbardziej się da. Zagrożona była jednak ta noga, prawda? Która była totalnie rozerwana, gdzie miał pan takie ubytki mięśniowe. Mało brakowało, pan by stracił tę nogę. Dokładnie. Z tego, co się dowiedziałem, w Bagram podjęli decyzję, że nie będą ucinać tej lewej nogi, ponieważ jest zachowane krążenie. Stwierdzili, że oni nie utną, może utną w Rammstein. W Rammstein powiedzieli, że skoro w Bagram nie ucięli, to oni, że tak powiem, zostawiają to Polakom. A po przyjeździe do szpitala na Szaserów, mój doktor powiedział, że sobie da z tym radę. Po paru miesiącach, jak już zacząłem wychodzić z tego wszystkiego, to on powiedział, ja chyba nie wiedziałem, co mówię, no. Bo tak naprawdę, mówi, pierwszy raz się spotkał z tak dużymi obrażeniami, ale no zaryzykował i udało się. Także uciąć to jest ostateczność. Tutaj mam duży szacunek do lekarzy, ponieważ podjęli próbę ratowania i udała się ona. Tak, właściwa decyzja, można odetchnąć, ale ta pierwsza faza wychodzenia z traumy trwała długo, prawda? Pan na Szaserów był składany długo, ponad miesiąc na Ojomie. Tak, na Ojomie miesiąc, potem kolejne chyba 3 miesiące na oddziale plastycznym, potem rehabilitacja. W trakcie rehabilitacji wdało się zakażenie w te rany, które jeszcze nie były dogojone i wylądowałem na oddziale zakażeń narządu ruchu i mój pobyt na Szaserów przedłużył się no, do praktycznie roku. Wow. Jak pan sobie psychicznie dał radę? Bo to jest dla człowieka takiego jak pan, który potrafi sobie dać radę w akcji. To myślę, że sytuacja, kiedy jest pan zdany na opiekę innych, na lekarzy i jest pan przykuty do łóżka, musiała być dla pana bardzo trudna. No tak, dokładnie. Jeżeli człowiek żył normalnie, funkcjonował, a jest przykuty do łóżka, raz, że jest to trochę krępujące, bo jest jednak człowiek skazany na opiekę innych ludzi. Oczywiście świetnie tą opiekę sprawowali, ale jednak, no nawet toaleta codzienna no jest krępująca, prawda, wykonana przez inne osoby. Nie można myśleć o tym, nie można liczyć dnia za dniem i myśleć, że się wyjdzie za tydzień. To po prostu wtedy się wyłącza myślenie i stara się człowiek stanąć na nogi. No jeżeli lekarze mi mówią, nigdy pan nie będzie chodził, podwożą mi wózek inwalidzki pod łóżko i mówią, to jest pana środek transportu, to w człowieku rodzi się taki bunt, prawda? I ja trochę reagowałem nad agresją w tym wypadku i jak mogłem, po prostu odkopywałem ten wózek i kazałem go zabierać, więc powiedziałem sobie, albo stanę na nogach, albo w ogóle nie wstanę z tego łóżka, no. I powiem szczerze, z wielkimi trudami, boleściami, bo to jest naprawdę niewyobrażalny ból, żeby po paru miesiącach próbować stanąć na nogi, gdzie po prostu jeszcze są żywe rany. Coś niesamowitego. Jeżeli, jak to sobie wspominam, to jest bardzo, bardzo, że tak powiem, takie przeżycie. To jest taki ból namacalny, prawda? Straszny ból. Ale wierzył pan, że pan w pewnym momencie stanie na tych nogach? Tak, no gdybym nie wierzył, to moje działania by w ogóle nie miały sensu, więc doszedłem do wniosku, że trzeba jakoś próbować małymi kroczkami do przodu. Pamiętam, jak byłem na oddziale rehabilitacji. Był taki młody chłopak z porażeniem mózgowym. I on chodził o własnych siłach, ale ten jego chód był bardzo taki nieskoordynowany. Praktycznie od ściany do ściany. Ja tak patrzyłem na niego i mu zazdrościłem. I sobie pomyślałem, o Jezu, żeby tylko tak kiedyś chodzić, nie? Żeby móc tak chodzić. No i spełniło się. Chodzę jeszcze lepiej niż on. No. No. Ale chciałem chociaż tyle. Pan dzisiaj chodzi tak, że naprawdę trzeba się wpatrywać, żeby zobaczyć, że tam się coś z tą nogą jedną dzieje. Ale spokojnie, jesteśmy jeszcze na ostatnim etapie rehabilitacji. Mhm. Po roku pobytu na Szaserów był pan w stanie już stanąć na własnych nogach? O kulach. Już mnie lekarze, że tak powiem, przygotowali do chodzenia o własnych siłach, ale o kulach, prawda? Więc Po roku lekarze, pomimo tego, że jeszcze miałem niewyleczone zakażenie, no doszli do wniosku, że czas opuścić szpital i już leczyć się w warunkach, że tak powiem, domowych, czy ewentualnie wracać do szpitala co jakiś czas. Podsumujmy ten rok, który nastąpił po tym strasznym wypadku. Był pan pod dobrą opieką. Nie może pan powiedzieć złego słowa na temat tego, jak pan był traktowany. Nie, absolutnie. Także dużo... Bo wie pan, do czego zmierzam. Bardzo często mówi się, że żołnierz jest cenny do momentu, kiedy jest w służbie. No, pan akurat odpowiadał za sprawy związane z bezpieczeństwem, ale cieszy mnie to, o czym pan mówi, że miał pan cały czas poczucie, że nadal jest pan bardzo ważny dla wojska. Nie odczułem, żeby ktokolwiek mnie potraktował, prawda, przedmiotowo, czy próbował jakoś. Nie, pomoc była stuprocentowa, z pełnym zaangażowaniem. Tak jak mówię, kontrola. Dowódcy operacyjnego, który mnie odwiedzał bardzo często, który dopytywał się o stan mojego zdrowia. Sam pan minister Siemoniak odwiedził mnie dwukrotnie w szpitalu. Także to są bardzo miłe gesty i naprawdę lekarze robili, co mogli. Także jestem im bardzo wdzięczny za to. Rehabilitacja uczyniła to, co powinna. Wychodzi pan z szaserów decyzją lekarzy do domu. Porusza się pan o kulach. Jeszcze nie ma mowy o samodzielnym chodzeniu. Ale czuje pan, że pan da radę. Tak, wiedziałem, że jest ciężko, ale skoro miałem nie chodzić, a chodzę, wprawdzie przy pomocy kul, to może być tylko lepiej, więc próbuję żyć normalnie. Gdzie pan trafia po wyjściu ze szpitala? Wracam do domu. Do swojego warszawskiego domu już? Nie, do krakowskiego. A, czyli powrót do Krakowa. Tak, powrót do Krakowa i po paru tygodniach dostaję telefon, że jest, że tak powiem, praca dla mnie w Warszawie. Na początku sobie myślę tak, no przecież ja nie dam rady. Z łazienki do pokoju mi jest ciężko przejść, a co dopiero przemieścić się 300 kilometrów i jeszcze codziennie chodzić do pracy. Ale powiedziałem, skoro dałem tyle rady, żeby wyjść z tego stanu, to i dam rady podjąć tą pracę. A jeszcze sobie pomyślałem, że niewykorzystane takie szanse lubią się czasami mścić. Więc doszedłem do wniosku, że spróbuję. Jakie to było stanowisko, to już za chwilę się państwo dowiedzą. Wcześniej zagramy piosenkę. Prosił pan o Krzysztofa Krawczyka, bo jego losy też były momentami dość mocno pogmatwane i on bardzo często podkreśla w wywiadach, że najważniejsze to nie dać się przeciwnościom losu. Dokładnie. A zatem Krzysztof Krawczyk. Yeah. Rafał Stolarz opowiedział Państwu historię bardzo tragicznego wypadku. To było w Afganistanie w 2011 roku, kiedy rosomak, którym poruszało się czterech polskich żołnierzy, wjechał na minę. To było 200 kg ładunku wybuchowego. Dwóch ludzi zginęło, pan, panie Rafale, ocalał. I oto jesteśmy znowu w Krakowie. Pan dochodzi do siebie po bardzo długotrwałej rehabilitacji, kiedy ledwo pan chodzi. Dostaje pan telefon z Ministerstwa Obrony Narodowej, że jest dla pana praca. Na początku, jak pan mówił, jest pan zaskoczony, bo pan się czuje na razie jeszcze bardziej inwalidą niż pełnosprawnym człowiekiem. Dokładnie. Co to za propozycja? To propozycja pracy w Inspektoracie Wojskowej Służby Zdrowia, a stanowisko specjalnie stworzone dla mnie i dedykowane, że tak powiem, pomocy weteranom poszkodowanym i rannym w misjach. Więc akurat tak jak sobie pomyślałem i ktoś też pomyślał, jakiś taki mam paszport historyczny, który mnie po prostu upoważnia do tego, żeby się takimi rzeczami zająć i objąć to stanowisko. I tak naprawdę powiem, bardzo ciekawa praca. Raz, że wiem, jak tym ludziom trzeba pomóc. Oni też wiedzą, kim ja jestem i łatwiej jest im się, że tak powiem, zwrócić do mnie o pomoc i powiedzieć to, co ich boli i jakiej pomocy potrzebują. A skala zjawiska jest duża. W momencie, kiedy pan obejmuje to stanowisko, cały czas jeszcze misja trwa, prawda? Tych osób poszkodowanych jest dużo i każda z nich potrzebuje pomocy. Tak jak mówię. No. A pan szybko sobie daje radę i staje się pan samodzielny, bo cały czas jeszcze przecież odczuwa pan bardzo poważne skutki tego wypadku. No musiałem sobie dać radę. Trzeba przyjść do pracy, trzeba zająć swoje miejsce i po prostu nie myśleć o tym, że gdzieś człowieka coś boli. Teraz praktycznie nie ma dnia, żeby mnie nie bolało, ale już przestałem o tym myśleć, prawda? Więc to trzeba sobie uświadomić, że stało się to, co się stało. Trzeba się z tym pogodzić i iść do przodu, no. Także... Jest pan bardzo blisko tych żołnierzy, którzy wracają pokiereszowani. Zarówno fizycznie, jak i psychicznie. Jakiej oni pomocy potrzebują i czy oni tę pomoc dostają? Bo znowu mamy takie poczucie czasami, że bardzo często ci ludzie mówią, że czują się zaniedbani, że gdzieś mają poczucie, że przestali być tak samo ważni, jak byli, kiedy wyjeżdżali na misję. To znaczy, jestem troszeczkę innego zdania. To jest bardzo ważny taki czynnik ludzki. To jest jedno, a dwa... To przede wszystkim, żeby komuś pomóc, ktoś musi wyartykułować tą potrzebę, prawda? Wystarczy chwycić za telefon, zadzwonić i żebyśmy tylko wiedzieli, że trzeba komuś pomóc, więc jeżeli tą wiedzę mamy, to pomagamy. Nikt nie zostaje, że tak powiem, zostawiony samemu sobie. Tym bardziej, że wraz z wejściem w życie ustawy o weteranach, tam jeszcze 12 towarzyszących rozporządzeń takich pomocowych, to są dobre, że tak powiem, przepisy. One jeszcze wymagają doszlifowania, bo wiadomo, praktyka i życie pisze troszeczkę inne scenariusze, ale tak jak mówię, czynnik ludzki i te przepisy pozwalają na to, żeby pomóc tym ludziom dosyć tak realnie, prawda? Czyli najpierw trzeba ich wyleczyć. To jest to, co pan przeżył doskonale i co pan mówi jest na najwyższym światowym poziomie w Polsce. Dokładnie. Po różnego rodzaju przypadkach losowych, kiedy wracają do kraju, muszą zostać wyleczeni. Niektórzy nie wracają i wtedy trzeba pomóc ich rodzinom. Tak, ale już tą kwestią zajmuje się Departament Spraw Socjalnych w Ministerstwie Obrony Narodowej. Pan pułkownik Spiridowicz, który tą stroną, prawda, tej pomocy właśnie materialnej się zajmuje. Pan weteranów. Się zajmuje pomocą tym, którzy medyczną, żyją. Tak, dokładnie. Medyczną głównie, ale czy także przywróceniem tych ludzi społeczeństwu, że mogą wrócić do jakiejś aktywności? Część z nich nie może, bo na przykład nie jest w stanie, tak jak pan, stanąć na własnych nogach. Zostają na wózkach. Co wtedy? Tak, dla nich również, tak jak mówię, jeżeli wykażą zainteresowanie pracą, prawda, bo tak jak mówię, wózek człowieka nie skazuje na bezczynność do końca życia. Można, znam takie przypadki, że ludzie na wózkach pracują, bo chcą pracować. Raz mówię, że to jest bardzo, bardzo dobre dla psychiki, bo praca z ludźmi to jest coś fajnego, co pozwala normalnie żyć. I tak naprawdę, jeżeli taka osoba zwróci liście z prośbą o pracę w strukturach MON-u. Ustawa o weteranach gwarantuje pierwszeństwo zatrudnianiu w strukturach MON-u właśnie osoby, które zostały poszkodowane na misji. To oni już może nie wrócą jako żołnierze, prawda, bo tam trzeba być w 100% sprawnym fizycznie, ale są stanowiska z ograniczeniami, które można zająć, prawda? Ewentualnie można pracować jako pracownik cywilny w wojsku i też służyć ojczyźnie troszeczkę inaczej. No. I pan koordynuje tego typu pomoc? Tak, znam ludzi z dowództwa operacyjnego, z ministerstwa. Jeżeli ktoś się zwróci do mnie z prośbą, to ja wiem znowu do kogo uderzyć, żeby tą sprawę załatwić. Daje panu satysfakcję ta praca teraz? Tak, bardzo. Pomaganie innym ludziom to jest coś fajnego i tak naprawdę człowiek czasami sam sobie nie chce pomóc, nie może, prawda, czy nie ma czasu jechać się rehabilitować, a myśli o innych, żeby im jakoś zorganizować te turnusy profilaktyczne, rehabilitacyjne, czy nie wiem, jakieś leczenie takiego, jakiego wymagają. No i ważne jest to nastawienie psychiczne, a pan tutaj chyba może im opowiedzieć własną historię. Dokładnie. Nieraz się zdarzyłem z takim zderzeniem w rozmowie przez telefon. Pan nie wie, o czym pan mówi. Ja mówię właśnie, że wiem. I opowiedziałem swoją historię i rozmowa całkiem nabierała innego kształtu. No. I dzisiaj tę historię opowiedział pan słuchaczom Trójki, za co bardzo dziękuję. Na zakończenie... Wie pan, zapytam pana, bo pan jest fachowcem, pan jest specjalistą, pan całe życie zajmował się bezpieczeństwem. Strasznie trudne czasy niebezpieczne się zrobiły. Czy mamy się czego obawiać, panie Rafale? Nie, myślę, że jesteśmy bezpieczni, jednak należy zachować czujność. Mamy dobre wojsko, dobrze wyposażone, dobrze wyszkolone. Myślę, że nie mamy się czego obawiać. Dziękuję panu za te słowa. Rafał Stolarz był dziś gościem Godziny Prawdy. Dziękuję. Dziękuję bardzo.

Mamy tutaj motyw sprawców, czego w przypadku poprzedniego aktu oskarżenia dotyczącego gangsterów i Edwarda Mazura nie mieliśmy, mimo bardzo rozbudowanych materiałów. Pominięto w tym śledztwie warszawskim niektóre ważne dowody. Nieoficjalnie mówi się, że jednym z tych dowodów był odcisk palca teraz głównego oskarżonego Igora M. Również Piotr Pytlakowski z Polityki uważa, że choć wersja o zabiciu generała przez złodzieja samochodów wydaje się błaha, to dowody ją potwierdzają. Ja się domyślam, że wiele osób będzie rozczarowanych tak prozaicznym wyjaśnieniem tej historii. Często jest tak, że zagadkowe historie kryminalne mają bardzo banalne finały. Dziennikarze śledczy przypominają, że Papała w dniu zabójstwa nie był już komendantem głównym policji. Miał zostać oficerem łącznikowym za granicą. Białoruś jest gotowa wysłać swoje wojska na Ukrainę w ramach misji pokojowej. Tak oświadczył prezydent Aleksandr Łukaszenka. Ideę tę poparli prorosyjscy separatyści. Na razie brak reakcji ze strony władz w Kijowie. Łukaszenka wyraził też gotowość kontynuowania przez Białoruś misji pośrednika w celu pokojowego rozwiązania kryzysu na Ukrainie. Na wschodzie od 5 września obowiązuje bardzo kruchy rozejm między siłami rządowymi a separatystami wspieranymi przez wojska rosyjskie, ale niemal codziennie jest naruszane. Policja radzi kierowcom, którzy wybierają się na weekend w Tatry, aby omijali Zakopiankę. Drugi dzień zamknięty jest odcinek od Szaflar do Białego Dunajca. Drogowcy kładą tam nową nawierzchnię. Objazd prowadzi gminnymi drogami i tworzą się spore korki. Szczególnie narzekają kierowcy ciężarówek i autobusów. No zamknięte jest w Szaflarach zaraz za Nowym Targiem. Dużym autobusem to tam jest strasznie ciasno jest przez wieś. No mieli zacząć dzień wcześniej, nie wiem czy to pogoda ich odgoniła, czy niedokończone prace jeszcze. Zorganizowali wszystko, ogłosili, że będzie zamknięte w środę, bo jeszcze otwarte. Czyli co dla kierowców ostrzeżenie, bardzo wolno, bo ciasno. I ostrożnie, bo naprawdę z dużym, drugim samochodem ci jest ciężko minąć. Przebolet jedno, nie? Będzie nowa droga. Wójt gminy Biały Dunajec Andrzej Nowak przyznaje, że roboty są kłopotliwe także dla mieszkańców, ale podkreśla, że Zakopianka wymagała w tym miejscu pilnego remontu. To jest coś za coś. Ulica Napowa jest drogą alternatywną w stosunku do Zakopianki i już nieraz w przeszłości zdarzało się, że nasze drogi gminy służyły w przypadku remontów Zakopianki, czy też w przypadku jakichś wydarzeń, wypadków, no to ruch był kierowany tutaj. Prace drogowców potrwają najprawdopodobniej do późnego popołudnia. Pomogą młodym mamom przy wychowaniu dzieci. Na przykład pójdą na spacer albo na szczepienie. Chodzi o wolontariuszy w rodzinie. To nowa funkcja w Polsce i właśnie teraz Fundacja Dzieci Niczyje poszukuje osób, które chcą pomagać innym. Można się zgłosić do końca roku. Po przejściu szkolenia wolontariusz będzie spotykał się z wybraną rodziną z małym dzieckiem, mówi koordynatorka projektu Anna Żardecka. Zależy nam na tym, żeby wolontariusze dzielili się swoim doświadczeniem rodzicielskim, żeby w czasie spotkań opowiadali o tym, jak to jest wspaniale być rodzicem, ale też jak czasami bywa trudno. Naprawdę jest coś takiego? Myślę, że można to rozważyć. Dorota Wróblewska, wolontariusz w rodzinie. Jest to pomoc w zorganizowaniu takiego normalnego, zwykłego, codziennego dnia. Jest to pomoc w pójściu pierwszy czy drugi raz do lekarza na szczepienia, które są horrorem na początku. Rada? Nie, wolę poczytać. Jakoś nie lubię rad bardzo. No musiałabym się zastanowić, bo ona jest bardzo nieufna do innych osób, także nie wiem. Po kilku już spotkaniach jest to relacja takiej dobrej znajomej, o której wiadomo, że nie przesadza ani w jedną, ani w drugą stronę. Wolontariusze pomagają rodzinom z dziećmi do trzeciego roku życia. Na razie program działa tylko w Warszawie, ale Fundacja Dzieci Niczyje chce go rozszerzyć na inne miasta. Do tego tematu wrócimy w naszej popołudniowej audycji. Zapraszamy do Trójki, a kolejny serwis za godzinę. Na Śląsku, w Małopolsce i na Podkarpaciu do końca dnia będzie się chmurzyć, a od czasu do czasu także pokropi. Poza tym pogodnie. Najmniej na termometrach dziś w Rzeszowie 12 stopni, w centrum około 16, w Szczecinie i we Wrocławiu 18. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Razem lepiej i taniej. Teraz w strefie Saturn Connect wyjątkowe zestawy. Na przykład notebook Asus w zestawie z magazynem danych WD za 2849 zł lub w 30 ratach 0%. Saturn. Technologia tak ma. Jest mnóstwo tematów i wiele punktów widzenia. Świat jest skomplikowany i wielowymiarowy. Jesteśmy po to, aby Ci go pokazać. Nowa Interia. Zajrzyj już dziś po informacje, rozrywkę i pogodę. Interia. Ciekawi od zawsze. Nowości ze świata zdrowia. Jeśli cierpisz na często nawracającą zgagę, mamy dla Ciebie bardzo dobrą wiadomość. Teraz możesz pozbyć się zgagi nawet na kilka miesięcy. Właśnie tak działa profesjonalna 14-dniowa terapia nowym lekiem Polprazol Max.